Zo, nou, hallo lieve luisteraar. Doet. Ja, misschien is het toch handiger om een irritant pauzemuziekje op te zetten. Als er niks te horen is. Want ja, je vraagt je misschien af, dat heb ik al eerder gezegd, waarom het af en toe zo stil is op Radio Paddepoel. Nou, dat kan ik wel uitleggen. Dat komt omdat ik af en toe even iets anders te doen heb. Dus als je denkt van, rot op met die stilte, kom maar meedoen.